เบาทีนี้สำหรับวินัยเล็กๆน้อยๆเช่นอย่างอาบัติทุกกฎนอกจากจะมีในเสขิยวัตร75เสขิยวัตร75เนี่ยล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งวินัยปรับอาบัติทุกกฎแต่วัตถุที่เป็นอาบัติทุกกฎนี่มันมีมากมายก่ายกองไม่สามารถที่จะบัญญัติเป็นข้อๆได้ท่านจึงสรุปลงว่าสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อเสียมารยาทสิ่งนั้นเป็นวัตถุแห่งอาบัติทุกกฎการทำการพูดที่ไม่สำรวมพูดดังเกินไปพูดตลกโปกฮาหรือก้าวร้าวสิ่งที่มันเป็นการตลกขนองเช่นเล่นปูยีปูยำเช่นจุดป่าเล่นท่านยกตัวอย่างเป็นการเสียมารยาทต้องอาบัติทุกกฎทั้งนั้น